wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 sierpnia. Jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polski protest po upadku rosyjskiego drona na wschodzie kraju. Notę wystosowało MSZ. Trwają prace nad bonem ciepłowniczym. Umożliwi dopłaty do ogrzewania dla najuboższych. Amerykański prezydent w nowej roli. Donald Trump będzie patrolował ulice Waszyngtonu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadzie Federacji Rosyjskiej notę protestacyjną związaną z dronem, który wczoraj spadł na Lubelszczyźnie. Urządzenie uderzyło w pole kukurydzy. Nikomu nic się nie stało. Na kartach dokumentu polska dyplomacja wskazała, że poprzez incydent z dronem Rosja naruszyła szereg przepisów, chociażby konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym. To zdarzenie jest świadomą prowokacją, elementem wojny hybrydowej oraz kolejnym nieprzyjaznym działaniem wobec Polski, powiedział rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, że incydent podważa wiarygodność Rosji jako uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego. Rosja w przeszłości lekceważyła polskie noty protestacyjne. Twierdzi, że nie ma żadnego dowodu na to, że to jest ich sprzęt. Pocisk kiedyś tam sterujący leciał wzdłuż granicy. Oni stwierdzili, że to nie jest ich pocisk. MSZ na razie nie zapowiedział działań odwetowych. Nota dyplomatyczna została przekazana w Warszawie, ale zostanie przetłumaczona i trafi również do Moskwy. Michał Makowski, Polskie Radio. Prace nad ustawą o bonie ciepłowniczym zapowiada minister energii. Nowe przepisy umożliwią dopłaty do ogrzewania dla najuboższych za drugą połowę tego roku i za cały przyszły. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od ceny ciepła i od dochodów gospodarstw domowych, zapowiada minister Miłosz Motyka. Wysokości tych, którzy będą mieli ciepło, cenę wyższą niż od 170 zł za gigadżul w jednym progu, 1000 zł, 2000 zł dla osób, które ceny ciepła dotkną powyżej 200 do 230 zł za gigadżul oraz powyżej 230 zł za gigadżul, będzie to kwota bonu ciepłowniczego w wysokości 3,5 tysiąca zł rocznie. Resort szacuje, że wsparcie trafi do kilkuset tysięcy osób. Trwa remont zapory w Międzygórzu na Dolnym Śląsku. Wody Polskie naprawiają też uszkodzone w powodzi brzegi potoku Wilczka. Do tej pory oczyszczono zaporę i zbiornik, który może pomieścić prawie 1 000 000 m3 wody na 7 hektarach. Prace mają poprawić stan zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe okolicznych miejscowości. Mieszkańcy Wilkanowa czekają na zakończenie inwestycji. Na pewno czujemy się lepiej, no i tak powinno być. Mamy tę świadomość, że coś zrobią wreszcie z tą naszą rzeką. Tutaj jeszcze nie bardzo czujemy się bezpiecznie. Jak skończą, zobaczymy jak to będzie później ruchome, czy to się będzie trzymać, czy się nie będzie trzymać. Zrobili ostatnim razem w 1997 roku. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma przypomina, że roboty rozpoczęły się też w innych miejscowościach na terenie gminy. Wody Polskie również regulują nasze cieki wodne, m.in. w Starym Waliszowie. Jest też informacja o tym, że w następnych miejscowościach jak Pławnicy, Dzikowie czy Nowej Byszycy również ta regulacja będzie ukończona jeszcze w tym roku. Remont zapory w Międzygórzu i prace przy potoku Wilczka potrwają do końca grudnia. Blisko 150 ton betonu wylano pod fundamenty kamienicy przy krakowskim przedmieściu w Lublinie. W ostatni weekend wewnątrz budynku zauważono pęknięcie ścian. Miejmy nadzieję, że te działania będą wystarczające, mówi miejski konserwator zabytków w Lublinie Hubert Mącik. Konstruktorzy i inspektor nadzoru budowlanego nakazali jak najszybsze zabezpieczenie, podlanie tego właśnie fragmentu betonem, co zostało wykonane i trzeba po prostu poczekać, aż beton zwiąże, zobaczyć jak zachowuje się dalej obiekt. Mają być prowadzone dalsze oględziny przez inspektora nadzoru budowlanego już za kilkadziesiąt godzin, kiedy ten beton powinien już stężeć. Po dokładnych oględzinach służby zalecą ewentualne kolejne prace zabezpieczające kamienice przed zniszczeniem. Donald Trump będzie dziś wieczorem patrolował ulice Waszyngtonu z policją i wojskiem. W amerykańskiej stolicy stacjonuje już kilka tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej i federalnych funkcjonariuszy. Władze federalne przejęły też dowodzenie nad policją dystryktu Kolumbii. Obejmując kontrolę nad miastem, prezydent chce walczyć z przestępczością i bezdomnością. Donald Trump utrzymuje, że stolica zmaga się z falą brutalnych przestępstw. Demokratyczne władze miasta z kolei twierdzą, że zgodnie ze statystykami bezpieczeństwo znacząco się poprawiło. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w drugim planie, no jakoś właśnie stereotypowo i niespecjalnie prawdziwie. Spróbujemy z pomocą dzisiejszych gościń Klubu Trójki też zapytać o to, czy jest jakaś ścieżka, żeby otworzyć na nowo wyobraźnię tego, jak kobiety mogą być reprezentowane w literaturze i w historii, jak wprowadzić do kurikulów, ale też do naszego życia społecznego, bo te sprawy się bardzo wiążą, takie kobiety z krwi, kości i złożoności. No i co to czytanie książek i poznawanie historii ma wspólnego z jakością naszej demokracji? Mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby wszystkie te wątki poruszyć, ale mam też nadzieję, że usłyszymy się i że wy również zabierzecie głos w tej dzisiejszej rozmowie, opowiadając o kobietach, które zapamiętaliście z kart książek historycznych i literackich. A w tych rozważaniach dzisiaj pomogą nam dwie badaczki. W studiu tutaj ze mną przy Myśliwieckiej 357 dr Aleksandra Korczak, literaturoznawczyni, ale także nauczycielka polskiego, a przede wszystkim wydaje mi się, że ekspertka do spraw równości płci w edukacji. Tak o sobie mówisz i piszesz. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Autorka nadchodzącej książki Bezradne i romantyczne o rozmaitych stereotypach płciowych obecnych w kanonie lektur szkolnych. Ta książka ukaże się w październiku i myślę, że będzie się nam pojawiać dzisiaj w rozmowie nieraz. A w Poznaniu jest z nami profesor Izabela Skórzyńska, historyczka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani profesor jest współautorką publikacji Niegodne Historii. Zajmuje się, no właśnie, dydaktyką historii, tego jak tym, jak jej uczymy, pamięcią i historią kobiet. Obie panie poświęciły sporo czasu przyglądaniu się temu, jak kobiety są i nie są reprezentowane w programach nauczania historii języka polskiego. Więc chciałabym zacząć od zapytania was, ile jest miejsca dla kobiet na lekcjach języka polskiego, na lekcjach historii od początku tej szkolnej edukacji? Może na początek pani profesor Izabela Skórzyńska. Ile miejsca dla pań w tej opowieści o przeszłości? Bardzo dziękuję za to pytanie. Chcę też powiedzieć, że projekt badawczy Niegodne Historii to jest Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech. Fantastyczne dziewczyny, koleżanki, badaczki i historii podręcznikowej, dlatego że nasza publikacja dotyczyła i nasze badania jakościowe, pogłębione, kompleksowe dotyczyły historii podręcznikowej. My nie oczekiwałyśmy, że w programach nauczania czy w podstawie programowej o tych kobietach będzie wiele, no ale w podręcznikach spodziewałyśmy się, że będzie sporo dużo. To ja odpowiem tak, prowokacyjnie trochę. 91% postaci historycznych w podręcznikach do gimnazjum, które wtedy badałyśmy, ewentualnie 93% to są postacie męskie, tak? Czyli od 9 do powiedzmy 7%, zależnie od serii podręczników, tego kto je wydawał, to są kobiety i dziewczyny. Tyle ich jest. I to bez względu na to, czy jest to opowieść o historii Polski, czy historii świata, tak? Ten margines taki wąski. Bez względu na to, czy jest to opowieść o historii Polski, czy historii powszechnej. Oczywiście w tej opowieści o historii narodowej kobiet jest więcej, ale proporcja jest mniej więcej, czy była mniej więcej taka. Znaczy, po pierwsze, kobiety reprezentują boginię w religiach politeistycznych i dalej monoteistycznych. Po drugie, to są kobiety powiązane z dynastiami, życiem duchowym, okresu średniowiecza aż do nowożytności. Po trzecie, to jest grupa kobiet, bohaterek zbiorowych, określanych zresztą mianem bohaterów zbiorowych. Bezimiennych, ofiarnych, będących ofiarami i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie nieliczne, często powierzchownie przedstawiane kobiety czynu, tak, patriotki, żołnierki, sufrażystki, bo przyznać trzeba, że w podręcznikach o tej genealogii kobiecej emancypacji mówi się sporo. To są kobiety, które aktywizują się w czasie wojny z prezentacją jakąś choćby pobieżną ich sprawczości w czasie tej wojny, czy zmiany ról społecznych wynikającej z kontekstu i z sytuacji. I na tym się ta historia kobiet kończy. Mhm. A czy poza tym, że tych kobiet jest zaledwie kilka procent, to zastanawiam się, czy one są opisywane w sposób rozległy, dogłębny, czy raczej wzmiankowane? Czy też w tym sposobie prezentacji jest różnica? To jest kwestia miejsca w podręcznikach i miejsca w programach, w bardzo przeładowanych programach. Pewnie będzie czas o tym powiedzieć, o tych obiektywnych okolicznościach, ale nie. No, na ogół mamy stereotypowe opisy, na ogół mamy powierzchowne opisy. Bardzo rzadko zdarza się, że to jest soczysta biografia kobiety sprawczej, nie mówiąc o zwyczajnych kobietach, których tam po prostu nie ma, bo jak mówiłam, one stanowią bohatera zbiorowego, który objawia się, pojawia na scenie jako aktor czy aktorka drugoplanowa i tyle. Także nie mamy też głębokich, soczystych biografii, historii, w których kobiety ta sprawczość, o której wiemy, że jest i że była, jest przedmiotem pogłębionej refleksji, deliberacji itd. itd. No, tego po prostu nie mamy. A co mamy na lekcjach języka polskiego? Procentowo to wygląda równie źle? Akurat procentowo trudno by to policzyć, dlatego że musielibyśmy przyjąć jakieś założenia, czy zliczamy słowa opisujące bohaterki, czy zliczamy słowa będące ich wypowiedziami, czy procentowo liczymy, w ilu książkach bohaterka się w ogóle pojawiła, w ilu nie. Także akurat procentów nie liczyłam, ale tak sobie myślałam, słuchając wypowiedzi mojej poprzedniczki, że jest zasadnicza, szalenie istotna różnica między tym, jak się przedstawia kobiety, czy też raczej jak przemilcza się różne wątki dotyczące kobiet w historii, na lekcjach historii, być może w podstawie programowej, być może w podręcznikach, a jak się o nich milczy na lekcjach polskiego, albo jak się odtwarza jakieś stereotypowe postaci, jak się o nich mówi. Chodzi mi po prostu o to, że na lekcjach historii, gdy dzieci uczą się o jakichś kobietach z dawnych czasów, to rozumieją, że to są postaci z przeszłości. Rozumieją, że to są osoby jakoś oddalone w czasie, że tak było kiedyś, że dzisiaj rzeczywistość kobiet, rzeczywistość dziewcząt wygląda zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli dzisiaj na lekcjach polskiego dzieci czytają o Ani z Zielonego Wzgórza albo czytają o jakiejś bohaterce, nie wiem, Małgorzaty Musierowicz z lat 70. czy 80., to nie mają świadomości, że jest pół wieku później, że jest 100 lat później, że dzisiaj możliwości i aspiracje kobiet bywają rozmaite, że te role kobiece ewoluowały gdzieś tam w czasie. Gdy czytają Pinokia, to nie wiedzą, że Pinokio to jest powieść pisana we Włoszech też grubo ponad 100 lat temu. Wiedzą tylko, że pojawia się tam dobra wróżka, która jest śliczna, która wybacza Pinokiowi, gdy on rozrabia i tak dalej, przyswajają różne tradycjonalistyczne przekonania dotyczące kobiet, kobiecości, dziewczęcości. A nie wiedzą czemu, bo nauczanie nie przewiduje budowania tego kontekstu? No właśnie, myślę, że to jest największy problem naszej polskiej debaty o lekturach szkolnych, że nadal nie umiemy rozdzielić tych dwóch dyskusji, a to są dwie całkowicie osobne kwestie. Czytanie lektur w szkole średniej, gdzie mamy periodyzację epok, gdzie mamy lekturę osadzoną w czasie, gdzie uczymy się o tym, że Izabela Łęcka była taka a taka, bo to są okoliczności takich a takich czasów, środowisko pozytywistyczne, druga połowa XIX wieku itd., itd. A gdy czytają Ani z Zielonego Wzgórza, to nie mają pojęcia, że to jest protestancka powieść, pisana też zresztą w drugiej połowie XIX wieku pod koniec, że to jest Kanada, wyspa księcia Edwarda, że Lucy Mount Montgomery miała swoje przekonania dotyczące wiktoriańskiego ideału wychowywania i wychowuje się dziewczynę po to, żeby wyszła za mąż, żeby była dobrą panią domu, bo mimo, że Ania Shirley w kolejnych tomach cyklu idzie na studia, to ona przecież w gruncie rzeczy po to jest kształtowana, żeby stać się dobrą panią domu, żeby stać się gotową do zamążpójścia. I dzieci nie mają o tym wszystkim pojęcia, bo one nie uczą się, w którym roku napisano Anię z Zielonego Wzgórza. Mówię teraz o lekturach dla szkoły podstawowej. One w ogóle nie są częścią nauczania historyczno-literackiego. Mamy na lekcjach polskiego literaturoznawstwo, rozumiane jako serwowanie, powiedzmy, teorii literatury. To znaczy jest genealogia, dzieci uczą się odróżniać opowiadanie od powieści, ale nie uczą się o tym, że balladyna była pisana w romantyzmie. I nie mają o tym romantyzmie pojęcia. A co by to zmieniło, gdyby wiedziały? Dlaczego to jest takie istotne, żeby to od razu jakoś osadzić i nie... Rozumiem, utrudnić odczytywanie tych opowieści jako wzorców aktualnych? Mam takie domniemanie i myślę, że nie jestem w tym przekonaniu odosobniona, że teksty kultury, które podsuwamy dzieciom, mogą wpływać na to, w jaki sposób przebiega socjalizacja płciowa, to znaczy jakie są wyobrażenia konstruowane przez dzieci, wyobrażenia dotyczące ich możliwości w przyszłości, tego, co jest ich zaletą, co jest ich wadą. I myślę, że to może być tak, że jeżeli dziecko czyta książkę i dla niego przeźroczystym faktem jest to, kiedy ta książka została napisana, wie tylko, że jest tam jakaś postać, którą można naśladować albo której lepiej nie naśladować, to być może takiemu dziecku rozmywa się to po prostu ze staną rzeczywistością, w której też poznaje jakieś dziewczęta, poznaje jakieś kobiety i to jest trochę tak, że ta Ania Shirley stoi gdzieś tam obok postaci z serialu, która stoi gdzieś tam obok sąsiadki, która stoi gdzieś tam obok kuzynki i mamy po prostu jakąś konstelację poznawanych kobiet i dziewcząt, które zachowują się w określony sposób. Niektóre są rzeczywiste, niektóre są bohaterkami i literackich, i nieliterackich tekstów kultury i one wspólnie współtworzą jakiegoś rodzaju normę płciową, do której się aspiruje i w której pewne rzeczy są normatywne, a niektóre są źle widziane. Pani profesor, a czy pani się zgadza z tym, że uczniowie, uczennice, kiedy mierzą się z treściami historycznymi, no to mają taki trochę zabezpieczający je bufor i nie przyjmują opowieści historycznych w taki sposób, który może formować ich wyobrażenie o rolach płciowych? To znaczy tak, jasne, ten bufor istnieje, tak? To my to nazywamy fachowo myśleniem historycznym, myśleniem w kategorii czasu, przestrzeni, dynamiki dziejów, zmienności dziejów, różnicy. I oczywiście jest rama, w której interpretuje się te nieliczne postacie kobiece, boskie, nieboskie, arystokratyczne, książęce i tak dalej, z tą właściwą im charakterystyką przypisaną do czasu i miejsca, tak? Natomiast gdy mówimy o wzorcach, ja powiedziałabym tak, no historia w tym sensie nie kształtuje wzorców w rozumieniu powtarzalności pewnych biografii kobiecych, ale z całą pewnością dostarcza, czy organizuje pewną pulę ról społecznych, tak? Z której szkoła, edukacja pozwala, czy w ramach której szkoła edukacja pozwala wybierać, pozwala rozpoznawać, pozwala nie tyle może się identyfikować, ale reflektować to, jakie rozmaite kobiece role mamy do dyspozycji, dziewczęce czy kobiety. Tak? I z tą edukacją historyczną jest rzeczywiście tak, że no cóż, mam się identyfikować z boginiami greckimi czy rzymskimi. Nie, wybierać spośród tych ról, no jeśli chodzi o pewne formowanie, to pewnie tak i pewnie też powiem nawet, że w mitach greckich czy w mitach rzymskich te kobiety, te boginie nieźle rozrabiały, ale poza tym ta pula ról jest mocno ograniczona i te role są określone dość stereotypowo. Czyli właśnie. Jak? Tak? Czyli jak? I czego brakuje? Stereotypowo, czyli jak? Czyli mamy cały szereg mitów, z mitem naczelnym matki Polki na przykład, tak, który jest nadal w edukacji historycznej eksploatowany. Mamy owe kobiety ofiary, o których ja mówiłam, czyli kobiety, które poświęcają się na ołtarzu ojczyzny. Używam też teraz takiego stereotypowego sformułowania, ponieważ w podręcznikach nie przebija się jakby głębia wyborów kobiecych. trudu, jaki się z tym wiąże. Nie wiem, nie przebija się dyskusja, interpretacja tych kobiecych ról wynikających z sytuacji, z kontekstu historycznego, których one sobie nie wybierały, albo tych, które wybierały z największym trudem, albo tych, w których ich troska miała bardzo określoną cenę i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie ma te postacie, ponieważ one nie są wyposażone w biografię, a jeszcze słabo się mieszczą w tych ramach szkolnej wykładni dziejów, a mianowicie politycznych, militarnych, to one w gruncie rzeczy niewiele podpowiadają o tym, jak można kształtować scenariusze życia. Tak, niewiele podpowiadają na temat, jak kontekst historyczny, jak kontekst historyczno-społeczny, jak określone wydarzenia kształtują role kobiece i jak same kobiety w przyszłości, czytaj, także dzisiaj, wybierają, reflektują, przekształcają, tworzą role społeczne, także te związane z płcią. Bo to by chyba wymagało, i różnicą płci. To by chyba wymagało tego, żeby w tych opowieściach o historii no, było więcej miejsca na takie fenomeny związane z codziennością, z, na przykład. No właśnie ze sferą prywatną, bo panie w swoich badaniach zwracały uwagę na to, takie utożsamienie życia kobiecego z życiem prywatnym, które no, nie ma swojego miejsca w historii wielkiej. No tak, no zdecydowanie. Przy czym myślę, że ta historia prywatna, której my się też trochę boimy, historia prywatna kobiet, tak, sprowadzenie kobiet do sfery prywatnej, jej też w podręcznikach za bardzo nie ma, tak? Nie ma tych wszystkich wyjść kobiet, czy tych przejść, przegrupowań między sferą prywatną, a sferą publiczną, sferą społeczną. Ale też kiedy pytamy, dlaczego tak jest, bo gdzieś na początku naszego spotkania takie pytanie padło. Bo ta historia jest przebogacona opowieściami o męskich bohaterach stwarzających wielką politykę, walczących o wielkie sprawy, tak, identyfikujących się lub identyfikowanych też przez autorów narracji podręcznikowych z wielkimi sprawami. I te sprawy wielkie, jako wielkie, mamy już zdefiniowane. To też jest stereotyp, tak? Znaczy, myślę, że w szkolnej narracji podręcznikowej ofiarą stereotypu do pewnego stopnia są też mężczyźni. I konsekwentnie w dużo większym stopniu właśnie kobiety i dziewczęta. O dziewczętach jest zresztą w podręcznikach naprawdę bardzo mało. Ta perspektywa na przykład wieku dojrzałości, dziecięctwa, dziewczęcości, kobiet dojrzałych, seniorek i tak dalej, i tak dalej. To był inny projekt, który robiliśmy, Gender w podręcznikach, w przepięknie ogromnym składzie wielu badaczek i badaczy z całej Polski. On też pokazywał ten problem. Mm-hmm. Profesor Izabela Skórzyńska jest z nami, łączy się z Poznania, a w studiu Trójki dr Aleksandra Korczak. Rozmawiamy o tym, jak kobiety pojawiają się lub jak są zamilczane, nieobecne w podręcznikach historii, w lekturach szkolnych, w lekcjach języka polskiego. I zapraszamy was do tej rozmowy. Ciekawe jesteśmy, jakie bohaterki i postaci zapamiętałyście z lekcji historii, a może są takie, których bardzo zabrakło i po dorosłych już lekturach byście chcieli wprowadzić je do naszych programów nauczania. 2 2 7 3 czekamy na wasze głosy. A ja patrzę na Aleksandrę Korczak i zastanawiam się nad tym, jakie stereotypizacje następują i występują w tych opowieściach literackich, poetyckich, które mamy na lekcjach. Czy to, co profesor Skórzyńska powiedziała, brzmi znajomo, czy to się inaczej jednak rozgrywa w fabułach na przykład? Brzmi bardzo znajomo. Ja w ogóle książkę, o której tutaj wspomniano, która się ukaże w październiku nakładem Krytyki Politycznej. Bezradne i romantyczne. Tak, Bezradne i romantyczne. To jest książka, którą napisałam, przepisałam na podstawie mojej rozprawy doktorskiej. A w tej rozprawie doktorskiej badałam wszystkie kanony lektur dla klas 4-6 w szkole podstawowej po 1989 roku. I to jest w ogóle trudna kwestia, że z jednej strony nauczycielki, nauczyciele polskiego w szkole podstawowej mają bardzo dużą dowolność, bo mogą teoretycznie włączać dodatkowe lektury do toku tej pracy literaturoznawczej na lekcjach języka polskiego, a jednak bardzo często są to od lat przez cały czas te same utwory, od wielu, wielu lat, bo jeszcze gdy prowadziłam badania, to udało mi się policzyć, że średni wiek lektury szkolnej omawianej na tym etapie nauczania w szkole podstawowej to jest około 100 lat, więc można się domyślić, że bardzo często jest tak, że postaci kobiece, postaci dziewczęce w lekturach szkolnych zajmują się tym, czym z takiego tradycjonalistycznego, przebrzmiałego punktu widzenia powinna się zajmować dziewczyna czy też kobieta. I gdy sama czytałam lektury szkolne jako dziewczyna, to było dla mnie całkowicie przeźroczyste, ale gdy już na studiach doktoranckich. To znaczy nie zauważałaś, że coś jest nie tak? Nie, w tym, ogóle. Że są to na przykład ciągle mamy, albo spędzają czas w kuchni, albo tak. Marzą o idealnym mężu. Tak, albo na przykład, a weźmy na warsztat na przykład opowieści z Narni. Ten pierwszy tom cyklu, ukochanego zresztą przeze mnie cyklu, który osobiście postrzegam jako wysokowartościową literaturę dla dzieci i młodzieży. Tam jest na przykład tak, że gdy dzieciom brakuje jedzenia w Narni, to Zuzanna się orientuje, że nie wzięli ze sobą prowiantu. Gdy ktoś płacze, to zawsze płacze albo Zuzanna, albo Łucja, kilkanaście razy przez całą książkę, chłopcy ani razu. Jak odwiedzają państwa Bobrów, to tam Zuzanna i Łucja gotują z panią Bobrową, a chłopcy siedzą z panem Bobrem, łowią ryby, on tam pije piwo. No jest tak stereotypowy podział ról na linii jasnej opozycji męskie-żeńskie, że aż trudno w to uwierzyć, że tak mało osób w ogóle to zauważa, zwraca na to uwagę. Jest wiele takich utworów literackich, po które sięga się w szkole podstawowej i które okazują się właściwie ilustracją tego, jak stereotypowo postrzega się przeznaczenie kobiety, czyli za mąż pójście, zakochanie się. Jest bardzo wiele bohaterek, które myślą właściwie wyłącznie o tym, żeby mieć chłopaka, żeby się zakochać. To jest główna oś fabularna, co zresztą ma jasny związek z tym, że jeżeli się pojawia powieść dla dziewcząt, no to jest to gatunek, który w takim etymologicznym, genologicznym sensie gdzieś tam bierze swój rodowód z opowieści baśniowych, w których też ten wątek miłosny jest ważny, happy end jest zespolony z tym, że musi być zakochana para i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest bardzo, bardzo niewiele utworów współczesnych, które by jakkolwiek przełamywały te normatywne wzorce płciowe. Normatywne w takim właśnie tradycjonalistycznym sensie. A Pippi Langstrump by była dobra, czy by była też powielająca stereotypy? To jest bardzo ciekawe, bo w ogóle po pierwsze Pippi Langstrump pojawia się jeszcze na tym pierwszym etapie nauczania w klasach 1-3, kiedy no, bardzo trudno mi się wypowiadać o tym etapie, dlatego że ja nawet nie mam uprawnień, żeby pracować z dziećmi w tych najmłodszych rzeczywiście klasach. Trudno mi powiedzieć, jak przebiega ten proces interpretowania dzieła literackiego na tak wczesnym etapie, czy podobnie jak na lekcjach polskiego w późniejszych klasach 4, 6, 7, 8. Natomiast co do Pippi, to akurat można by wskazać tutaj sporo takich opracowań, które dowodzą, że Pippi nie jest do końca dziewczynką z krwi i kości. To jest tak, że Anika jest dziewczynką. Natomiast Pippi jest jakiegoś rodzaju superbohaterką, ma nadprzyrodzone moce. To nie jest do końca taka zwykła dziewczynka. Fajnie, że to jest dziewczynka i faktycznie literatura szwedzka jest przykładem literatury dla dzieci i młodzieży, która, no, w której najprędzej można by się doszukiwać jakiegoś przełamywania stereotypów. Ale ja akurat bym szukała w innych książkach Astrid Lindgren. Pippi już może niekoniecznie, dlatego że dla mnie Pippi nawet nie jest do końca człowiekiem, a co dopiero dziewczynką wzorem do naśladowania, no chodzenie po dachu i aresztowanie policjantów. Ta nierealność kobiecych bohaterek w książek, to znaczy ich nieprzystawanie do życia poprzez to, że są stereotypizowane albo jakoś właśnie ubaśniowione, oderwane od tego, co jest realnym doświadczeniem życia dziewczyny dorastającej, trochę rezonuje z tym, co zauważyła pani profesor też z koleżankami w badaniach, bo panie piszą również o tym, że no ponieważ w tej, no brakuje tej herstory, historii, która też pokazuje codzienność, życie społeczne, nie tylko wielkie, przełomowe momenty w historii, no to my, jeśli chodzi o ten poczet bohaterek historycznych, też dostajemy takie kobiety, które są niemalże nierealne, jakoś wyjęte superbohatersko z rzeczywistości. I zastanawiam się, czy pani profesor mogłaby nam wskazać jakieś bohaterki, które w tych podręcznikach są do historii, które są takimi kobietami z krwi i kości, są w ogóle takie w tych opowieściach, czy pani ma gdzieś w kieszeni taki alternatywny zestaw kobiet, których tam brakuje, a mogłyby być? Znaczy ja spróbuję niczego tym kobiecym bohaterkom nie ujmując powiedzieć, no właśnie, o sufrażystkach, tak? One się tam w podręcznikach pojawiają z imienia i nazwiska, widzimy jakby motywacje, ich dokonania, ich zmaganie się, ten taki potencjał oporu, potencjał, nie wiem, kontrkulturowy, emancypacyjny. Więc tutaj rzeczywiście dzieje się coś istotnego. To dotyczy też, szczerze mówiąc, kobiet w związku z opowieściami o wojnach i pierwszej i drugiej wojnie światowej. I to jest, myślę, istotna zmiana. Ja uczyłam się z podręczników, w których w ogóle nie było mowy o uczestnictwie kobiet w działaniach wojennych, a już na pewno nie w rolach, choć troszkę równorzędnych z męskimi. To jest zapewne tak. W odniesieniu na przykład do historii najnowszej pojawia się trochę kobiet polityczek. Ja dobrze pamiętam z podręczników do historii do liceum, gdzie pojawia się Hanna Suchocka. To dobry przykład tego, jak kobieta, naukowczyni, dyplomatka, tak i polityczka odgrywa istotną rolę w procesie transformacji i tak dalej. Ale to są, ja mogę opowiadać o takich kuriez. To są takie sytuacje, postacie, osoby, które nagle nam, przepraszam, że to mówię, kobiety, które nam wyskakują, tak, są i potem długo, długo jakby nie mamy się do czego odnieść. Jest szalenie dużo kobiet w podręcznikach do historii szkolnej w warstwie wizualnej. Nasze badania, potem badania naszych studentek, które realizowały prace dyplomowe, analizując podręczniki nowsze i coraz nowsze, pokazują, że ta obecność jest absolutnie fajna, mocno reprezentatywna. Ale te materiały wizualne, reprodukcje, ilustracje, one nie są o kobietach. One są o powstaniu, one są o mszy żałobnej, one są o manifestacjach, ale kobiety są tam, ich obecność jest kompletnie niezreflektowana. To, na co ja zwróciłam uwagę, żeby odwołać się do jakiegoś bardzo konkretnego przykładu, my na przykład w podręcznikach, tego nie krytykuję, bogatą reprezentację wizerunków Marii Matki Jezusa na okoliczność historii sztuki i na okoliczność męskich twórców wybitnych dzieł malarstwa czy rzeźby. Ale nie mamy w podręcznikach nigdzie pytania, refleksji, próby zinterpretowania różnych modeli macierzyństwa, tak? Czyli mamy zupełnie opowieść obok, bardzo się cieszę, że jest, o macierzyństwie nie ma nic, tak? O jego zmienności w czasie, o byciu w tej skądinąd tradycyjnej roli kobiet na wiele różnych sposobów. Taka opowieść z podręczników się w żaden sposób nie wyłania, ani tych trochę starszych, ani tych najnowszych. No ale jeśli opowiadamy o wojnie i polityce, to na macierzyństwo jest tam niewiele miejsca. Nie? Dołączył do nas pan Mariusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem może już trochę wieku zaawansowanym, prawie 60, także nie wiem, o czym uczą obecnie młodych w szkole. Natomiast chciałbym wspomnieć, i zapewne tak jest, znaczy chciałbym, żeby te osoby były wspominane, osoby właśnie, czyli Maria Komornicka, aka Piotr Łast. Tak, Kamil Kloder, Stanisława Przybyszewska, Dagny Juel. Nie wiem, jak w tymi wiadomościami o tych osobach jest obecnie w szkołach, ale chyba nadal nic. No to mamy okazję zapytać Aleksandrę Korczak, czy są to postaci. Wszystkiego Dziękujemy dobrego. Pani Mariuszu bardzo. Wszystkiego dobrego. Ani w szkole średniej, ani w szkole podstawowej. Myślę też teraz o takiej lekturze obowiązkowej do egzaminu ósmoklasisty, już od paru lat zresztą będącej lekturą obowiązkową do egzaminu ósmoklasisty, czyli bezwzględnie każde dziecko w Polsce musi znać. Są Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. No i widzicie państwo, z jednej strony mówi się o tej lekturze jako takiej, która ma pokazać rzeczywistość wojenną, rzeczywiście taką, jaką była. A z drugiej strony tam specyficznie się przedstawia kobiety, mianowicie nie przedstawia się ich w ogóle albo wspomina się o nich jedynie epizodycznie, mimo że przecież mamy cały wątek herstoryczny dotyczący odzyskiwania pamięci, wiedzy o powstankach, o tym, jak działały w Powstaniu Warszawskim. Co prawda akurat jeżeli chodzi o Kamienie na szaniec, to raczej są lata okupacji Warszawy niż opowieść o Powstaniu Warszawskim, rzecz jasna, ale już wówczas w trakcie tych akcji dywersyjnych dziewczęta wykazywały się, a jednak jeżeli się mówi w Kamieniach na szaniec o postaciach dziewczęcych, no to one na przykład serwują herbatę. Też rola kobiet na frontach wojennych, no oczywiście była mniejsza niż rola mężczyzn. Natomiast nie we wszystkich wojnach, nie na wszystkich frontach i czasem jednak te kobiety się pojawiały, a jednak gdy dzieci czytają na przykład Chłopców z Placu Broni Ferenca Molnara, to tam jedyna postać dziewczęca wspomniana to jest siostra Czelego, która szyje chłopcom flagi. No bo wiadomo, że Chłopcy z Placu Broni to jest jakiegoś rodzaju alegoria batalistyczna. Tam niby chłopcy walczą tylko o plac, ale to jest oczywiście taki plac, symbol walki o jakąś tożsamość narodową i takie naśladowanie przez chłopców aktywności militarnych. No i tam właśnie jest tylko jedna ta siostra Czelego na jednej stronie, bezimienna, nie wypowiada się, tylko szyje dla chłopców flagi. Jest też mama Nemeczka, matka, która ubolewa nad tym, że jej syn zginął. Natomiast jeżeli już przedstawia się matki, też tak myślałam o tym, słuchając wcześniej tej opowieści o przemilczeniu macierzyństwa na lekcjach historii, to myślałam sobie o tym, że w lekturach szkolnych też matki są przedstawiane specyficznie, bo z jednej strony macierzyństwo jest ukazywane jako taka oczywista destynacja kobiety. Właściwie prawie wszystkie dorosłe postaci kobiece na kartach lektur szkolnych są matkami albo mają się stać matkami. Ale jeśli częściej nie są, to są to kobiety nieszczęśliwe. Akurat takich nie ma, być może na szczęście. Tak czy inaczej, jeżeli już występuje matka w lekturze szkolnej, to nie jest tak, że to jest duchowa przewodniczka, że do niej się przychodzi po radę. Ja w ogóle siedzę tutaj w studiu Trójki, będąc w 9. miesiącu ciąży, jednak myślę o macierzyństwie jako o wymagającej, też intelektualnie, jakoś tam być może filozoficznie roli życiowej. Natomiast w lekturach szkolnych matki są po to, żeby gotować. Matki są po to, żeby podać kanapki. Matki są po to, żeby przypomnieć Mikołajkowi, że musi się umyć. To jest takie odpowiadanie za podstawowe czynności pielęgnacyjne wokół dzieci, za raczej sprawowanie opieki niż właśnie wychowywanie. Tymczasem na przykład w powieściach Marii Paszyńskiej, bardzo poczytnych, historycznych, możemy się dowiedzieć wiele o powstankach, o siostrach, kuzynkach, przyjaciółkach bohaterów Kamieni na szaniec, albo możemy poczytać współcześnie coraz więcej książek, na przykład o świadomej niedzietności. Mówię o tym dlatego, że mam poczucie, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest w jakimś dużym rozdźwięku z ewidentnym głodem takich bardziej realistycznych opowieści i o historii, i o kobietach. Niezwykle dużo ukazuje się w tej chwili książek i reporterskich, i takich historyczno-reporterskich, eseistycznych, powieści historycznych, które radykalnie rewidują rolę, pozycję kobiet. Myślę o tym, jak na przykład Elżbieta Herezińska pisze o kobietach, które podlegały procesom, oskarżeniom o czary, jak fenomenalnie wydobywa takie bardzo współczesne cechy z ich opowieści. Widać, że mamy taki jakiś głód reinterpretowania czy poznawania prawdziwych, czy poprzez współczesne takie szkło powiększające losów kobiet. I to, co panie obie mówią, wydaje się niepokojące, no bo prowadzi do takiej myśli, że dzieci w szkołach poznają postaci kobiece, no właściwie zupełnie oderwane od świata, w którym dzisiaj żyjemy. I myślę, pani profesor, o tym, jak to można zmieniać albo kontrować innymi źródłami wiedzy, bo jak właściwie wprowadzić do lekcji historii więcej tych opowieści kobiecych, o kobietach, skoro piszą panie w swoich badaniach również o tym, że jest mniej źródeł, prawda, tworzonych przez kobiety, tych narracji, które były przez kobiety pisane, zapisywane, czyli w samej historii mniej się zapisał ten kobiecy głos. No tak, my nie wiem, czy tak stanowczo pisałyśmy o tym, że brakuje źródeł, dlatego nie ma historii kobiet, tak? Znaczy brakuje źródeł, to żeby napisać dobrą historiografię. Dobrą historiografię i żeby potem w ramach jakiejś tam transpozycji, no bo to zawsze jest transpozycja, czyli jakaś przemiana tej wiedzy naukowej w szkolną narrację, że tych kobiet jest mniej. Ja myślę, że raczej podejście, no właśnie to militarystyczno-polityczne ruguje kobiety z narracji szkolnej. Czy byłoby w czym wybierać, jeśli chodzi o źródła? Byłoby oczywiście w czym wybierać. Ja teraz posłuchałam przez chwilę tej historii wojenno-powstańczej i to jest coś, co mnie z kolei bardzo uwiera. Znaczy my mamy dość głosów kobiet i w tej wersji pisanej przekazu historycznego, źródła i w tej wersji wizualnej, to też są źródła historyczne tworzone przez kobiety. I głosy świadkiń historii, mówię już o tej historii najnowszej, tak? Których w podręcznikach też nie ma. Znaczy nie ma tam głosu kobiet. Kiedy opowiadamy o historii, szalenie dla mnie jest bardzo ważne, żeby mając świadomość, że kobiety zabierały głos, miały refleksję nad też swoim życiem, swoją obecnością w świecie historycznym, swoim działaniem, swoją sprawczością, żeby też wykorzystać ten materiał, tak? Innymi słowy, żeby była przestrzeń na głos kobiet. I przypominam sobie, to pewnie wszystkie tutaj dobrze pamiętamy, te głosy powstanek warszawskich, które mówiły o tym, że decyzja o udziale w powstaniu i heroizm, który im się przypisuje, nie był czymś tak prostym, jak się to pięknie w tych stereotypowych potem opowieściach buduje i perswaduje. I to jest myślę wyzwanie dla edukacji i teraz to wyzwanie podejmują instytucje, osoby, takie agentki, agenci zmiany, którzy ze szkołą niekoniecznie są wprost związani. Znaczy, kiedy mówimy o herhistorii, to powiedzmy sobie o Muzeum Historii Kobiet, powiedzmy o inicjatywach organizacji pozarządowych, o rozmaitych projektach artystyczno-edukacyjnych, dydaktycznych, także badawczych z udziałem uczennic i uczniów w szkołach. Ja znam nauczycielki i nauczycieli, którzy robią rewelacyjne, lokalne projekty posadowione w historii życia mam, babć, prababć, tak, czyli w takich kobiecych, rodzinnych genealogiach. No a czemu ta podręcznikowa historia, no powiedzieć, nie nadąża za tym głodem i za tymi różnymi bardzo ciekawymi, żywymi odpowiedziami, jakie płyną z tych miejsc, od tych aktorów, o których pani mówi? No czemu ta szkoła jest tak odklejona, mówiąc kolokwialnie, od tych trendów, no jednak pasji historycznych też? Znaczy ja nie powiem nic mądrego, tak, bo jest tradycyjna, bo nikt nie ma odwagi od wielu lat, moim zdaniem, spojrzeć w głąb tego, czym jest edukacja, w tym edukacja historyczna, czy edukacja w ogóle i zapytać sobie, czym dzisiaj jest szkoła, która też reprodukuje stereotypy jako instytucja, jako organizm, tak? Mamy podstawę programową, w której jakby chronimy, tak jak jest, dyskutujemy i kłócimy się o kanony lektur szkolnych, tak kłócimy się o historię w podręcznikach, historię w podstawie programowej i nie chcemy odpuścić, tak? Znaczy nie chcemy spojrzeć z innej perspektywy, wieloperspektywicznie, ideologizujemy, ale nie widzimy, że to jest sedno życia. że ta edukacja jest sednem życia. Ale to ja nie mówię niczego, czego by osoby doświadczające szkoły edukacji, badające te zjawiska, czego byśmy nie wiedzieli, więc... Może to wszystko wiemy, ale rzeczywiście trudno o tym pamiętać, kiedy wzbijają się kolejne burze sporów. No właśnie o kanon lektur, o podstawę programową historii chociażby, bo to są takie aktualne wątki, które wracały poprzez spory w ostatnich tygodniach. No właśnie, ale trudno nam w tym zgiełku chyba zobaczyć, jak realnie istotna jest edukacja, jak bardzo wpływa na nasze uniwersum wyobraźni, na to, jak myślimy o swoich rolach potem społecznych, życiowych i w ogóle przesłania chyba istotę uczenia się, bo Aleksandra Korczak swoją książkę zaczyna od rozważań o tym, po co w ogóle czytać i po co uczyć dzieci czytania i rozumienia tekstów i rozróżniania gatunków literackich na przykład. I tutaj niestety odpowiadam samej sobie, stawiając taką smutną tezę. Smutną, chociaż jednocześnie troszeczkę rozgrzeszającą nauczycieli, bo zawsze gdy słyszę o tym, że właśnie to szkoła jako instytucja, że to oświata sama w sobie jest taka właśnie tradycyjna, zacofana, myślę o tym, jak wiele ja, jako polonistka, bym mogła zrobić z moimi uczniami na lekcjach polskiego, jak wiele zaproponować jakichś naprawdę rozwijających aktywności, nowych lektur, alternatywnych w stosunku do tego sztywnego kanonu, gdyby nie egzaminy końcowe. Dzisiaj lektury szkolne czyta się po to, żeby dobrze napisać egzamin, czy to egzamin ósmoklasisty, czy egzamin maturalny. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo, jak diametralnie różni się dzisiejsza matura od tego, czym matura była kiedyś. Dzisiaj jest tak, że jeżeli dziecko na egzaminie ósmoklasisty albo egzaminie maturalnym z języka polskiego w wypracowaniu nie odwoła się do lektury obowiązkowej i to dowodząc, że rzeczywiście tę lekturę zna, to będzie miało wyzerowane wypracowanie. To jest tak, że na maturze ustnej z polskiego jedno z pytań obowiązkowo musi dotyczyć właśnie lektury obowiązkowej. Jeżeli się na to pytanie nie odpowie, to się nie zdaje matury z polskiego. To jest tak, że dziecko, które pisze egzamin ósmoklasisty i które może naprawdę bardzo dużo czyta, może naprawdę pięknie się wypowiada, młodociane erudyta, mnóstwo pisze z przyjemnością, jeżeli takie dziecko nie przeczyta jakiejś jednej lektury obowiązkowej, której akurat będzie dotyczył arkusz, to dostanie tak mało punktów, że nie dostanie się do żadnej szkoły średniej o profilu ogólnokształcącym, o której być może marzy. Więc to trochę rozgrzesza polonistów w takim sensie, że ja rozumiem, że jest bardzo dużo jakichś współczesnych, herstorycznych źródeł, tekstów kultury, jakichś podcastów, dzięki którym można by sproblematyzować chociażby kwestie tego, czym jest feminizm, czym są wzorce kobiecości, dziewczęcości, że one się zmieniały na przestrzeni lat, ale może po prostu przeczytać jakąś ciekawą, współczesną powieść, która będzie nie tylko rewidować ten pogląd na kobiecość i dziewczęcość, ale będzie też po prostu dotyczyć jakichś moralnych wyzwań współczesności. To niestety nauczycielka, no mało prawdopodobne, że jakąś taką dodatkową powieść, bardziej właśnie współczesną będzie wprowadzać. Nie tylko dlatego, że sama się boi, że uczniowie źle napiszą egzamin, a później nauczyciele są oceniani przez pryzmat tego, jak ich podopieczni sobie radzą z tymi egzaminami końcowymi. Nie tylko rodzice będą suszyć głowę, że czemu dzieci zamiast robić powtórki Quo Vadis czytają jakieś współczesne rzeczy i tracą na to czas, bo proszę mi wierzyć, że są tacy rodzice, ale też same dzieci będą się obawiać, że być może robią za mało powtórek, być może powinny teraz w ogóle nie chodzić do szkoły. Coraz więcej dzieci opuszcza lekcje tak naprawdę, żeby zapisywać się na jakieś kursy do matury. To jest patologiczna sytuacja dotycząca akurat szkoły średniej, że w ostatnich miesiącach przed maturą czasem opuszcza się lekcje w szkole, dlatego że na lekcjach jest realizowany jakiś alternatywny materiał w stosunku do tych żelaznych, obowiązkowych treści do matury, po to, żeby chodzić na kursy, gdzie będą po raz 30 powtarzać sobie wszystkie wątki z lalki. Bo może nam się uda jeszcze spróbować uciec z tego schematu albo wyznaczyć jakieś ścieżki, ale najpierw posłuchajmy pani Ewy, która do nas zadzwoniła. Dobry wieczór. Świetna audycja. Ja powiem troszeczkę z innej beczki. Proszę uruchomić wyobraźnię. 2016 rok. Stany Zjednoczone, wybory prezydenckie. Hillary Clinton startuje w wyborach prezydenckich. Chcecie Państwo wiedzieć, co Amerykanie mówili na jej temat? I to słyszałam to z ust Amerykanki konserwatystki. Powiedziała coś takiego. Hillary Clinton nie nadaje się na prezydenta, bo kobieta nie nadaje się na przywódcę kraju, bo kobieta jest nieprzewidywalna, niestabilna emocjonalnie, co chwilę zmienia zdanie, nie można jej ufać, kieruje się emocjami. I co zrobili Amerykanie? Wybrali Trumpa, który jest nieprzewidywalny, jest niestabilny emocjonalnie, co chwilę zmienia zdanie, nie można mu ufać, kieruje się emocjami. Ale to mężczyzna. Mężczyźnie wolno. Podwójne standardy. I jeszcze teraz proszę sobie wyobrazić, amerykańscy republikanie, konserwatyści twierdzą, że kobiety nie powinny głosować. Powinno się im odebrać prawo głosu. Kobieta powinna siedzieć w domu, zajmować się domem, wychowywać dzieci i służyć mężowi. Tak mówią, więc powrót do przeszłości. I to jest Stany Zjednoczone, gdzie Polacy uwielbiają Stany Zjednoczone, uwielbiają Amerykę i biorą z niej przykład. Więc źle się to wszystko zapowiada. Bardzo tak, dziękujemy. No, pani Ewa dziękuję. Tutaj przerzuciła pomost pomiędzy no właśnie kształtowaniem wyobraźni, tym ograniczonym wachlarzem ról, w jakich występują postaci kobiece i bohaterki historyczne, i to taki szybki pomost do tej współczesności, tego jak się to przekłada na jakość demokracji, na to w jakim społeczeństwie obywatelskim żyjemy. Pani profesor, czy jest jakaś ucieczka z tych torów utartych i głębokich kolei stereotypizacji w edukacji historii? Tak, jest. Ja myślę, że to są nauczycielki i nauczyciele. Jak zaczniemy myśleć o podręczniku szkolnej narracji podręcznikowej, programach, mniej w kategoriach fetysza i też narzędzia władzy symbolicznej, które sami sobie stworzyliśmy jako i naukowcy, i badacze, i badaczki, i specjaliści od edukacji, to w szkołach są nauczycielki i nauczyciele. I to są takie osoby, w których ja pokładam ogromną nadzieję, ale też wiem, że ich studiowanie historii, bo tylko chyba o tym mogę mówić, różni się znacząco od naszych wyobrażeń czy naszej tradycji studiów historii politycznej, historii narodowej, nie tylko historii militarnej i tak dalej, i tak dalej. Ja to powtarzam, bo wszyscy wiemy, że ta historia dominuje, chcemy jakby się z niej przenieść gdzie indziej, mówimy o historii kulturowej, historii społecznej, historii codzienności, historii oddolnej. Zajęliśmy się bardzo intensywnie pamięcią, zajęliśmy się historią kobiet, historią gender i tak dalej. Oni to studiują i ja myślę sobie, tutaj pozdrawiam serdecznie też moje środowisko, moje grono nauczycielek i nauczycieli i przyszłych nauczycielek i nauczycieli. Oni wychodzą też ze studiów z konkretną wiedzą i konkretną wrażliwością. Może nie jest tak, że ten proces toczy się szybko, bardzo dynamicznie, tak jakbyśmy chcieli, tak jak ja bym chciała, ale kropla drąży kamień, a my jesteśmy jednak osobami sprawczymi. Także Aleksandra Korczak w swojej książce pisze trochę o tym, że do 2017 roku nauczyciele języka polskiego mieli większą swobodę i tak naprawdę tych lektur obowiązkowych, wbrew temu, co nauczyliśmy się myśleć, wcale po 89 roku nie było tak wiele i być może pewną odpowiedzią na to, jak zmienić i wyrwać edukację ze schematów, jest trochę bardziej zaufać nauczycielom i nauczycielkom. Mamy dosłownie minutę, ale jestem ciekawa, Olu, jak ty byś widziała, no właśnie, oswobodzenie edukatorek z tych ram narzuconych. A ja myślę o tym, że można ciekawie rozmawiać o stereotypach płciowych z wykorzystaniem właśnie tych tradycjonalistycznych tekstów, które się w szkole pojawiają. Czyli czytać to, co jest, ale w jakiś ale uczynić to przedmiotem refleksji, dlatego że na przykład w Pustyni i w Puszczy, jeżeli już wiemy i panuje konsensus badaczy co do tego, że jest to powieść kolonialna, oczywiście, i tam się pokazuje w sposób bardzo nierównościowy bohaterów, no to właśnie na podstawie w Pustyni i w Puszczy ja mogę poopowiadać o tym, czym jest rasizm, a czym jest dyskryminacja, czym są prawa człowieka. Analogicznie, dzięki którejś takiej tradycyjnej lekturze, można porozmawiać z dziećmi o tym, że kiedyś od kobiet oczekiwano tego, a dzisiaj już jesteśmy od takich przekonań. Mam nadzieję, wielu z nas jest wolnych. Ja również i tą optymistyczną myślą kończymy dzisiejszy Klub Trójki, życząc wam, no właśnie, zdolności nowych odczytań tekstów, które mamy do dyspozycji. Doktor Aleksandra Korczak, profesor Izabela Skurzyńska, Paulina Wilk, Józef Niewiarowski, Elżbieta Malinowska. Dziękujemy. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Da Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowa.